Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 maja, minęła 12. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Wiemy już, kiedy zostaną otwarte kina, teatry, baseny i siłownie. Na początek najnowsze informacje o kolejnym etapie znoszenia ograniczeń. W Sejmie omawiany jest rządowy projekt dopłat do kredytów dla przedsiębiorców. Obrady śledzi nasza reporterka, z którą się połączymy. Rosyjska opozycja protestuje przeciwko organizacji defilady wojskowej. Od 30 maja częściowo zniesiony będzie obowiązek noszenia maseczek na powietrzu i w niektórych miejscach zamkniętych. Poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki, przedstawiając założenia czwartego etapu rządowego programu odmrażania gospodarki. Na konferencji premiera była Sylwia Białek, co już wiemy między innymi po wystąpieniu szefa rządu. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że dane świadczą o tym, że zapanowaliśmy nad chorobą, pandemią koronawirusa w dużo bardziej sprawny niż bogate kraje sposób, dlatego można odchodzić od obostrzeń. I tak, od soboty następuje zmiana dotycząca noszenia maseczek, mówił szef rządu. Jeżeli dwie osoby idą obok siebie, blisko, to dalej zalecane jest noszenie maseczek. Zasada ta dotyczy przestrzeni otwartych, ale również przestrzeni zamkniętych, gdzie bezpiecznie da się zachować dystans, jeżeli odpowiednio do tego przygotowane zostaną warunki. W sklepach, w środkach komunikacji publicznej, w kościołach maseczki wciąż będą obowiązkowe. Od 6 czerwca otwarte zostaną instytucje kultury. Instytucje kultury jak kina, teatry, filharmonie i inne, ale także obiekty sportowo-rekreacyjne, baseny, siłownie, kluby fitness, a także solaria czy salony masażu. Te wszystkie miejsca będą mogły być otwarte. Od najbliższej soboty nie będą obowiązywały limity w sklepach, a od niedzieli limity wiernych w kościołach. Od 6 czerwca będą mogły się też odbywać wesela z udziałem do 150 gości. A relacjonowała Sylwia Białek. Przypomnijmy, w sumie testy potwierdziły w Polsce 22 303 zakażenia koronawirusem. Do tej pory zmarło w naszym kraju 1025 osób, a ponad 10 300 wyzdrowiało. Dyskusja nad rządowym projektem ustawy o dopłatach do kredytów bankowych trwa w Sejmie. Chodzi o pożyczki udzielane przedsiębiorcom na zapewnienie płynności finansowej w związku z koronawirusem. Debacie przysłuchuje się Małgorzata Naukowicz. Witaj. Jakie rozwiązania zaproponowano w tarczy antykryzysowej? W realizacji zamówień publicznych, ochronę przed przejęciem spółek przez podmioty spoza Unii Europejskiej, ułatwienie dostępu do wakacji kredytowych i pakiet osłonowy dla samorządów. Mówiła o tym w Sejmie wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. To dla tych samorządów przygotowaliśmy rozwiązania, które ułatwią im przejście w trudny czas pandemii. Dotyczą one przede wszystkim wsparcia finansowego. W ustawie tej jednocześnie znalazły się zapisy dotyczące zakresu prawa pracy. Wczoraj autopoprawką rząd przyjął korektę, która mówi o swobodzie dysponowania w zakresie sektora finansów publicznych, ale tylko instytucji centralnych. Dariusz Rosati z Koalicji Obywatelskiej wniósł o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Wcześniej apelował też do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, by nad rządowym przedłożeniem pracować dłużej niż 24 godziny. Gdzie mamy analizę skuteczności i efektywności działania poprzednich tarcz? My chcielibyśmy się dowiedzieć, czy i w jakim stopniu banki rzeczywiście udzielają kredytów tym wszystkim przedsiębiorcom, którzy są w tej chwili potrzebie. My się chcemy dowiedzieć, jak zostały wykorzystane pieniądze, które już uruchomiliście. Projekt przewiduje też, że przedsiębiorcy, u których wystąpił wzrost kosztów zatrudnienia, będą mieli możliwość obniżenia pensji pracowników o połowę lub obniżenie wymiaru czasu pracy o 20% do 12 miesięcy po zakończeniu stanu epidemii. Warunkiem obniżenia pensji będzie znaczący wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. A to była z Sejmu Małgorzata Naukowicz. Do rolników trafiło w sumie 400 milionów złotych dzięki interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK skontrolował płatności 100 największych firm w branży spożywczej i handlowej. Okazało się, że 70 przedsiębiorców zalegało z płatnościami. Największymi dłużnikami były sieci handlowe. W dalszym ciągu weryfikujemy, czy przedsiębiorcy ci nie wprowadzili niekorzystnych zapisów i zmian w zawartych kontraktach w zakresie warunków handlowych i cenowych. Zapowiadał prezes urzędu Tomasz Chrustny. UOKiK sprawdza, czy duże firmy wykorzystują sytuację związaną z epidemią, aby nie płacić w terminie rolnikom i dostawcom. Za to może grozić kara do 3% obrotu. Przeciwko organizacji defilady wojskowej w Rosji protestuje opozycja. Pokaz siły 24 czerwca chce zorganizować prezydent Władimir Putin i to mimo panującej w kraju pandemii koronawirusa. Do rosyjskich mediów zajrzał nasz korespondent w Moskwie Maciej Jastrzębski. Na blogu Radia Echo Moskwy skrytykował Władimira Putina petersburski deputowany Borys Wiszniewski. Według polityka obóz władzy fałszuje statystyki dotyczące pandemii, aby w ten sposób przekonać Rosjan, że są bezpieczni. Komentator Nowej Gazety, Walerii Siriajew, zarzuca Kremlowi narażanie zdrowia żołnierzy dla celów politycznych. Autor tekstu, mamo, jestem na paradzie, chce wiedzieć, jak Kreml i podporządkowane mu media wytłumaczą rodzicom żołnierzy, że oni mają siedzieć w kwarantannie, a ich dzieci będą maszerować w zwartym szyku. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu na północnym zachodzie i południowym wschodzie. Tam także zagrzmi. W górach i w czasie burz porywisty wiatr. Od 15 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielorabaty. Drugi produkt 22%, trzeci 44%, czwarty 77% taniej, a piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach euro i na euro.com.pl. Czas na pielęgnację skóry wokół oczu, nawilżenie i odżywienie, ampułka przeciwzmarszczkowa, zimny okład nacienia, opuchliznę, delikatny masaż. Skomplikowane? Nie dla mnie, bo mam nowe intensywne serum pod oczy Biolik z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują skórę i poprawiają jej mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Serum sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Zostań w domu z Trójką. Zapraszamy, Ryszard Jaźwiński. Ja zostaję z Państwem dzisiaj do 15. Muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo miło, bo coraz częściej tu przez tę grubą, studyjną szybę widzę znajome twarze. Dawno niektórych osób nie widziałem. No i też niedługo, stopniowo, sukcesywnie te właśnie osoby, nie będę zdradzał tutaj nazwisk, pojawią się oczywiście znowu na antenie Trójki. No i też zmiana pewna zaszła, jeśli chodzi o realizatorów. Swój dyżur zakończyła Elżbieta Malinowska. Dziękujemy bardzo, a witamy Annę Regulską, która jest tutaj z nami przy konsolecie. No i kolejną godzinę naszego spotkania w Trójce rozpoczynamy od grupy R. We'll be right back.

takie słowo casting i w związku z nim mam do Państwa pytanie, no bo oczywiście samo słowo już od dawna jest rozpowszechnione, chociaż pochodzi oczywiście z języka angielskiego, ale rozpowszechnione i w naszym języku często używane. Oczywiście najczęściej chodzi o poszukiwanie aktorów do filmu. No, mówiło się wcześniej o tym po prostu zdjęcia próbne, no ale to zawsze dwa słowa, zawsze trochę dłużej. Właśnie szukanie potencjalnych odtwórców określonych ról w filmie, czy czasem w sztuce teatralnej. No ale ja bym chciał zapytać o te takie bardziej nietypowe castingi, bo takiego castingu dotyczy też film, który ma swoją premierę właśnie jutro. No na razie oczywiście z powodów jasnych dla wszystkich tylko jeszcze w sieci, chociaż no właśnie, być może to już będzie jedna z tych ostatnich premier filmowych online w tym naszym czasie w 2020 roku. Oby tak było. No więc pytanie do słuchaczy Trójki, czy spotkali się Państwo z jakimiś no nietypowymi, właśnie nieaktorskimi formami castingu, może w życiu, może w pracy, na jakieś określone funkcje. Jeśli takie sytuacje były, to bardzo, bardzo proszę o informacje na ten temat. ryszard.jaźwiński@polskieradio.pl. No i co nam teraz Mario proponuje? Pięknie, grupa Juto. Summer stretching on the grass, summer dresses pass. In the shade of a willow tree, creeps are crawling over me and over you. Stuck together with God's glue, it's gonna get stickier too. It's been a long, hot summer. Let's get undercover. Don't try too hard to think, don't think at all. I'm not the only one staring at the sun, afraid of what you'll find if you took a look inside. I'm not just stepping down, staring at the sun. I'm not the only one who's happy to go blind. There's an insect in your ear, if you scratch it won't disappear. It's gonna itch and burn and sting. You wanna see what the scratching brings. Waves that leave me out of reach, breaking on your back like a beach. Will we ever live in peace? There's those that can't do, often have to. And those that can't do, often have to preach to the ones staring at the sun, afraid of what you'll find. Took a look inside, not just stepping down, staring at the sun. Not the only one who'd rather go still in town, armor plated suits and ties. Daddy just won't say goodbye. Referee won't blow the whistle. God is good, but will he listen? Under the grape, but there's something missing. I left it in the duty free, but you never really belong to me. Staring at the sun, inside, sucking on my thumb, staring at the sun. I'm not the only one who's happy to go blind. Pytałem o te nietypowe formy castingów, te nie dotyczące aktorów, poszukiwania twórców ról filmowych na przykład. No i mam pierwszą odpowiedź od pana Łukasza. Brałem udział w castingu na współlokatora. Wygrałem. Gratuluję przy okazji. Nie do końca wypełniłem kryteria, ale radość życia pozamiatała konkurencję. Pozdrawiam. No to my również pozdrawiamy. I dziękuję za tę odpowiedź. No właśnie, szukam takich przykładów na zupełnie nietypowe castingi w pracy, w domu, w życiu. Może takie są, a to dlatego, że dziś zapowiemy jeszcze przed 15 premierę filmową. To już jutro, jedną z ostatnich, miejmy nadzieję, w sieci. pięknie. Myślę, że nie ma nikogo wśród naszych słuchaczy, kto nie wiedziałby, z jakiego serialu pochodził ten muzyczny motyw, którego właśnie wysłuchaliśmy. Jan Osik, oczywiście bardzo miłe wspomnienie, ale nie wiem, czy wszyscy pamiętają, kto jest autorem muzyki do tego serialu i zresztą autorem tak wielu niezapomnianych tematów muzycznych z seriali, z filmów. To Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Pamiętam niezwykłe spotkanie z panem Jerzym kilka lat temu u niego w domu i tyle pięknych, pięknych wspomnień i tyle wspaniałej muzyki. Fajnie, że można było do niej dzisiaj również wrócić. Za chwilę pomyślimy w trójce o seniorach, wcześniej jednak, czyli Highwell. No i nie wiem, kiedy zrobiło się popołudnie, dokładnie już 31 minut po 12. Pamiętamy o seniorach. No i też docierają do nas cały czas nowe informacje, decyzje dotyczące zniesienia kolejnych obostrzeń związanych z koronawirusem. No na przykład ta informacja, że od 30 maja już nie będzie obowiązku w takich zwykłych, normalnych sytuacjach, na przykład na ulicy, nosić maseczki chroniące nas, ale oczywiście nie dotyczy to wszystkich, na przykład zamkniętych przestrzeni i wszelkich sytuacji. Niezależnie jednak od tego, warto pamiętać, że ostrożności nigdy za wiele, szczególnie w przypadku seniorów i o tym właśnie nas przekonuje Justyna Kościńska z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na pewno ludzie zaczęli wychodzić na ulicę i widać tą dużą potrzebę również kontaktu z drugim człowiekiem, spotkania z znajomymi czy z rodziną. To jest dla nas bardzo ważne, ale oczywiście nie powinniśmy zapominać o tym, żeby tych reguł, które nam były przedstawiane, przestrzegać. I w szczególności dotyczy to właśnie osób starszych, które są najbardziej narażone na negatywne konsekwencje czy późniejsze powikłania związane z zakażeniem koronawirusem. Przede wszystkim myślę, że należy mieć umiar w spotkaniach i to jest taka przestroga, ponieważ wydaje nam się, że już to zagrożenie zmalało, jednak należy nadal mieć w głowie, żeby uważać po prostu na to, co się dzieje. Ale jak najbardziej rozumiem, że taka potrzeba spotkania się z bliskimi jest tutaj również duża, w szczególności wśród osób starszych, które często, jak pokazują badania, mieszkają samotnie. Też pogoda się zmienia, będzie coraz cieplej, więc w miarę możliwości te spacery, to przebywanie na świeżym powietrzu, myślę, że byłoby lepszym rozwiązaniem niż tłoczenie się w przestrzeni zamkniętej. Warto korzystać z możliwości, które oferuje miasto, możliwości przebywania na świeżym powietrzu. Są takie miejsca, w które spokojnie można wybrać się na spacer, oddychać świeżym powietrzem, a które nie będą tak zaludnione, a tutaj korzyść na pewno będzie bardzo duża dla spacerowicza. Oczywiście tutaj trzeba pamiętać o przestrzeganiu restrykcji, czyli przede wszystkim zachowanie dystansu fizycznego, tego dwumetrowego pomiędzy spacerowiczami, więc w szczególności należy pamiętać o przestrzeganiu tych zasad, jak również unikaniu kontaktu z przedmiotami, nieprzytulanie się, nieobciskiwanie, zachowanie przede wszystkim tego dystansu. Wydaje mi się, że takie spacery do lasu po gronie rodziny są dobrym rozwiązaniem. Oczywiście należy wybrać takie miejsce, o którym wiemy, że nie będzie szczególnie zatłoczone. No i pamiętać, żeby też te osoby, z którymi mamy styczność, również zachowywały i dbały o ten dystans i przestrzegały same tych zasad higieny w czasie koronawirusa. A te wszystkie sugestie i dobre rady Justyny Kościńskiej z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego zebrała Agnieszka Furtak. A happy morning.